Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. John Kerry heeft bij het fietsongeluk zijn rechter dijbeen gebroken. Hij heeft al zijn afspraken afgezegd en vliegt terug naar de Verenigde Staten voor verdere medische behandeling. Verwacht wordt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken volledig zal herstellen van de breuk. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Kerry was in Genève voor besprekingen over het kernprogramma van Iran. Twee grote Britse banken die genoemd worden in de corruptieaanklacht tegen de FIFA-bestuurders gaan zelf onderzoeken of hun rekeningen misbruikt zijn voor het betalen van smeergeld of andere illegale betalingen. Eén bank heeft het onderzoek bevestigd, Barclays zwijgt in alle talen en HSBC, de derde bank die door de FBI wordt genoemd in de corruptieaffaire, weigert ook commentaar te geven. Een 29-jarige man uit Almere is vanochtend neergeschoten bij het verlaten van een partycentrum in Antwerpen. De man raakte verwikkeld in een ruzie, waarna een andere man een wapen trok en twee keer op hem schoot. Eén kogel doorboorde zijn long, waarna hij in levensgevaar naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is hij inmiddels buiten levensgevaar. Het weer. Vanavond trekt een gebied met stevige buien van west naar oost over het land. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. De wind wakkert flink aan en met aan zee kans op een harde zuidwester. Ook morgen houden we het niet droog. En tot zover het nieuws. U kunt nu luisteren naar een aflevering uit een serie van onderwijs door Derk Prins. Deze keer is het onderwerp God als Vader. Deze uitzending is deel 1 en volgende week hoort u deel 2. De opnames zijn verzorgd door Derk Prins Ministries. Bij deze organisatie kunt u ook eventueel deze serie aanschaffen. Wilt u meer weten? Mail dan naar reactie@radioisrael.nl. So tonight I want to speak to you about knowing God as your father. Vanavond wil ik met u spreken over het kennen van God als uw vader. We've all got the language. We kennen allemaal de theorie. Starting with the Lord's Prayer. Te beginnen met het Onze Vader. And it's all genuine. En dat klopt helemaal. But do we have the experience? Maar hebben we ook de ervaring? Or is it just religious words? Of zijn het louter religieuze woorden? In Johannes 14, vers 6, a very familiar passage to evangelicals and others like that. In Johannes 14, vers 6, een zeer bekende tekst in evangelische kringen. Jesus says these words. Zegt Jezus de volgende woorden: I am the way, the truth and the life. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. No one comes to the Father except through me. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Now in that statement. There are two main elements. Deze uitspraak heeft twee belangrijke elementen. The way and the destination. De weg en de bestemming. What is the way? Jesus is the way. Wat is de weg? Jezus is de weg. What is the destination? A lot of Christians have never even considered that. Maar over de bestemming hebben veel christenen nog nooit nagedacht. Jesus says no one comes to the Father except through me. Jezus zei niemand komt tot de Vader dan door mij. Jesus is the way, Jezus is de weg. But the Father is the destination. Maar de Vader is de bestemming. And I am aware through many years of experience and observation that multitudes of Christians are on the way, but they've never arrived at the destination. Na jaren van ervaring en observatie besef ik dat grote aantallen christenen de weg volgen zonder ooit de bestemming bereikt te hebben. They have never come to know God personally as a father. Ze hebben God nog nooit persoonlijk leren kennen als een vader. So they continue on the way, they live good lives and they see a lot of blessings. Dus gaan ze door op die weg, ze leven een goed leven en ze zien zegeningen. But they've missed the real point. Maar ze missen het belangrijkste punt of the coming of Jesus. Van de komst van Jezus. Which is to bring us to the Father. En dat is ons tot de Vader te leiden. Now, I want to illustrate this from personal experience. Ik wil het illustreren vanuit mijn persoonlijke ervaring. I was rather dramatically saved. Ik werd op vrij spectaculaire wijze gered. In the middle of the night. In het midden van de nacht. In an army barrack room. In een legerbarak. In World War II. In de Tweede Wereldoorlog. In the year 1941. In the dear sweet city or town of Scarborough in Yorkshire. Dat was in het jaar 1941 in Yorkshire. I didn't know anything about doctrinal salvation. I just had the experience. Van de leerstelling van redding wist ik niks. Ik had gewoon de ervaring. But I discovered afterwards there were people who had the doctrine but didn't have the experience. Maar ik ontdekte nadien dat er ook mensen zijn die de leerstelling wel hebben, maar de ervaring niet kennen. So if I had to choose, I'd rather have the experience than the doctrine. Dus als ik zou moeten kiezen, dan heb ik liever de ervaring dan de leerstelling. But praise God, you can have both, but don't be content with the doctrine without the experience. Maar prijs God dat je ze beide kunt hebben, maar wees niet tevreden met alleen de leerstelling als je de ervaring nog niet kent. And my life was dramatically and permanently revolutionized. And where are we now? We're in 1998, so that's how many years? 57 years. I have walked with the Lord. Mijn leven werd ingrijpend en blijvend veranderd. Vandaag de dag wandel ik al meer dan 57 jaar met de Heer. I have never been a backslider. Many times I have not been what I should be, but I have never turned my back on the Lord. Ik ben nooit teruggevallen. Vele malen ben ik niet geweest wat ik had moeten zijn, maar ik heb de Heer nooit de rug toegekeerd. And the Lord has blessed me and used me. En de Heer heeft me gezegend en gebruikt. And I have preached probably in about 50 nations. En ik heb in zo'n 50 landen gepreekt. But in 1997. Maar in 1997. I have to be careful. 1996. I see. I have my right hand with me here. Het was dus in 1996. Ik heb mijn rechterhand bij me. I lose track of time. I've lived long enough that time has become, the past has become a sort of blur to me. I mean, it's just there. Mijn besef van tijd neemt wat af. Het verleden vervaagt een beetje. I had just celebrated my 50th year in full-time ministry. Ik weet nog dat ik net het 50-jarige jubileum van mijn fulltime bediening had gevierd. We had a glorious celebration in our ministry. We hadden een heerlijk feest met onze medewerkers. And then Ruth and I were on holiday in Hawaii. En toen waren Ruth en ik op Hawaii. In a little rented apartment. In een klein gehuurd appartementje. And we'd gone there to rest. En we waren daar om te rusten. And it's quite amazing how many times we go somewhere to rest and we don't rest. En het is verbazend hoe vaak we ergens naartoe gaan om te rusten en we uiteindelijk toch nog niet uitrusten. It's almost, we can almost say it's a foregone conclusion we won't rest. We kunnen bijna altijd de conclusie trekken dat we uiteindelijk niet uit zullen rusten. And I ended up having surgery and so on, for all of which I bless God. But anyhow, there we were. Prepared to rest. Tijdens die vakantie werd ik geopereerd, waar ik God dankbaar voor ben. Maar goed, daar waren we dus, klaar om uit te rusten. And each morning we sit up in bed, pray, worship. En iedere morgen zaten we in bed te bidden en te aanbidden. And we also take communion together. En we vierden ook het avondmaal samen. And so this morning we had prayed, we had worshipped, we were praying. En ook deze morgen zaten we in bed en baden we en aanbaden we God. And I was sitting in the bed. En ik zat in bed. And something very unexpected, very objective, very physical began to happen to me. Toen mij iets zeer onverwachts overkwam. Iets dat zeer reëel en tastbaar was. I found a power that was moving in my feet. Ik ervoer een kracht die begon te bewegen in mijn voeten. And then in my legs. En toen in mijn benen. And then up my body. En toen omhoog naar de rest van mijn lichaam. But at the same time, maar op hetzelfde moment, I was aware of what was like a long arm stretched out from somewhere over my right ear. Was ik mij bewust van iets als een lange arm die zich uitstrekte vanaf een punt boven mijn rechteroor. Trying to press down a black skull cap on top of my head. En die probeerde een zwarte schedelkap op mijn hoofd te plaatsen. And it was as if I was caught in a conflict between these two powers. Ik zat als het ware gevangen in een conflict tussen deze twee machten. And Ruth told me later that my whole body was affected by this struggle. She said your color changed to purple. En Ruth vertelde mij later dat mijn hele huidskleur veranderde naar paars. It was totally objective. It was not something subjective. Het was iets volledig objectiefs en niet iets subjectiefs. And for a little while I didn't know what was going to happen. En voor een moment wist ik even niet wat er zou gaan gebeuren. And then the power that was working in me overpowered this arm that was trying to stretch out the black skull cap and force it on my head, and it was withdrawn and something happened. Maar de kracht die binnenin mij werkte bedwong deze arm die zich uitstrekte. en die de zwarte schedelkap op mijn hoofd probeerde te duwen. Het trok zich terug en er gebeurde iets. And immediately I knew God as my father. En onmiddellijk kende ik God als mijn vader. It became totally natural for me to say father. Het werd de normaalste zaak van de wereld voor mij om vader te zeggen tegen God. Now I want you to know I had had the doctrinal knowledge for many years. In fact, I had even preached a series of 3 messages which are recorded on tape about knowing God as Father. Nou moet u weten dat ik de theorie al kende. Ik had zelfs een studie gemaakt van 3 cassettes waarop ik het onderwerp het kennen van God als Vader heb behandeld. I had all the theory. Ik had alle theorieën. And it was true, it was correct. En daar was niks mis mee. There was nothing incorrect or insincere. Er was niets wat eraan niet klopte. But what I didn't have. Maar wat ik niet had, was de ervaring. I had found the way, ik had de weg gevonden. And I'd been on the way a long while. En ik was al heel lang op die weg. But I had not arrived at the destination. Maar ik was nog niet op de bestemming aangekomen. And tonight I want to speak to you about the destination. En vanavond wil ik met u spreken over die bestemming. Coming to know the Father. Om God als een vader te leren kennen. In a quite gentle but profound way it has revolutionized my life. It's revolutionized my prayer life. Het heeft mijn leven en mijn gebedsleven totaal veranderd. I am from a British military background. Every male member of my family that I've ever known personally has been an officer in the British Army. Ik heb een militaire achtergrond en ieder familielid bij ons is officier geweest in het Britse leger. So I'm a disciplined type of person. Dus ik ben een gedisciplineerd persoon. And I've had a very real and dramatic experience of conversion. That I've never doubted. Mijn bekering was ingrijpend en reëel en ik heb er nooit aan getwijfeld. But this was totally new to me. Maar dit was volledig nieuw voor me. To know God as Father. Om God te kennen als een vader. And I thank God for my parents and my grandparents. En ik dank God voor mijn ouders en voor mijn grootouders. They were fine people. Het waren goede mensen. They had a sense of duty which hardly exists in people today. Zij hadden een plichtsbesef wat je vandaag de dag nog maar nauwelijks tegenkomt. But as for knowing anybody as a father, that wasn't there. Maar om iemand te kennen als een vader, dat was er gewoon niet. In my family, nobody hugged anybody. In onze familie knuffelde niemand elkaar. I remember when I was sent off at the age of 9 to a boarding school wearing my little bowler hat. Ik herinner me nog dat ik naar een internaat werd gestuurd en een bolhoed op had. I was embarrassed to kiss my mother in public. Ik schaamde mij om mijn moeder te kussen waar andere mensen bij waren. I don't think my father ever took me on his knee. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader me ooit op zijn knie heeft genomen. There just wasn't that kind of relationship in our family. They were moral people, good people. Dat soort relatie bestond gewoon niet in onze familie. We waren morele mensen, goede mensen, beautiful people, mooie mensen. But there was a whole dimension of love and intimacy and freedom which we never knew. Maar er was een hele dimensie van liefde, intimiteit en vrijheid die we nooit gekend hebben. Now when I came into the baptism in the Holy Spirit, I experienced a lot of freedom and power. Toen ik gedoopt werd in de Heilige Geest, ervaarde ik een heleboel vrijheid en kracht. But I never had this breakthrough. Maar ik had nooit deze doorbraak. And after that skull cap was removed, en nadat die schedelkap was verwijderd, immediately I knew God as my father. Kende ik God onmiddellijk als mijn vader. I have theories about the skull cap. I was born in India. Ik heb mijn ideeën over deze schedelkap. Ik ben geboren in India. And I have discovered in dealing with people in deliverance and other ways that your early years are often the most decisive in your total spiritual experience. En in het bevrijden van mensen heb ik ontdekt dat de kinderjaren vaak doorslaggevend zijn voor ons hele geestelijke leven. And India, as I've said, is a nation of 3 million gods. En India is een land met 3 miljoen goden. And I think some of the gods of India followed me up through my life. In fact, I was sometimes aware of some dark force. En ik denk dat sommige van die goden uit India mij door mijn leven heen hebben gevolgd. Op sommige momenten werd ik me ook bewust van de aanwezigheid van een duistere macht. I mean, I was saved, baptized in the Spirit, speaking in tongues, praying for people, seeing the sick heal, but there was always a sense somehow in the background, somewhere, there was something Ik werd gered, ik werd gedoopt in de Heilige Geest, ik sprak in tongen, ik heb voor zieke mensen mogen bidden. Maar steeds was ik me bewust van iets duisters, wat altijd op de achtergrond was. And I believe it was that Indian God, and I believe I know the name of the God, but I'm not going to give the name, because the Bible says don't use the names of foreign gods. En ik geloof dat het een God uit India was, waarvan ik de naam ken. Ik zal die naam niet noemen, want de Bijbel zegt, gebruik de namen van vreemde goden niet. Had followed me up through my life, through more than 55 years of Christian ministry. Die macht achtervolgde me gedurende ruim 55 jaar in de bediening. But its power and its presence had never been totally excluded. Deze macht en aanwezigheid was nooit volledig uitgeworpen. And I want to say to you, in my experience, which has been extensive. Uit ervaring, en die is groot, weet ik. The things that happen early in our lives are sometimes the most decisive. And the hardest to deal with. Even things that happened to us before we were actually born, while we were still in our mother's womb. Dat de dingen die in onze kinderjaren gebeuren, vaak het meest doorslaggevend zijn. Het moeilijkste om mee af te rekenen. Zelfs de dingen die plaatsvinden voor wij geboren zijn en we ons nog in de moederschoot bevinden. And it takes the Holy Spirit to uncover these things and show us how to deal with them. En we hebben de Heilige Geest nodig om deze dingen aan het licht te brengen en om ons te laten zien hoe we hiermee af kunnen rekenen. I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, I'm just a preacher. Ik ben geen psycholoog of psychiater, ik ben enkel een prediker. But since that experience, maar sinds die ervaring, there has been a profound ongoing change. In my spiritual experience. Is er een diepgaande, voortdurende verandering in mijn geestelijke ervaring. And I want to try to show you from scripture. En ik wil u aan de hand van de Bijbel laten zien. How you can come into the same kind of relationship. Hoe u dezelfde soort relatie kunt krijgen. I want to give you some scriptures. Now I'm not going to base this on subjective personal experience. I'm going to base it strictly on scripture. En ik ga dit niet baseren op mijn persoonlijke ervaring, maar puur en alleen op wat er in de Bijbel staat. In Hebrews chapter 1. In Hebreeën 1. Verses 1 and 2. De versen 1 en 2. The scripture says this. Zegt de Bijbel dit. God, who at various times and in different ways spoke in time past in the fathers, to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His son. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Now, the word his is in italics. It means it's not there in the original text. De grondtekst zegt hier niet de Zoon, maar een Zoon. Whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds or the ages. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. The scripture is talking about two different ways in which God speaks. De Bijbel vertelt hier twee verschillende manieren waarop God spreekt. He speaks in the prophets. Hij spreekt door de profeten. But in a different way he speaks in a son. Maar op een andere manier spreekt hij in een zoon. Not the son, a son. It's not a difference of person. It's a different way. Niet de zoon, maar een zoon. Het gaat erom dat God op een andere manier spreekt. Andrew Murray translates that spoken to us sonwise. S-O-N-W-I-S-E. Andrew Murray vertaalde het met bij wijze van een zoon. A different kind of approach. Een andere manier van benadering. The prophets could reveal so much. De profeten konden zoveel kenbaar maken. But when God wanted to reveal himself as father, maar toen God zichzelf wilde leren laten kennen als een vader, there was only one person in the universe who could do that. Was er maar één persoon in het universum die dat kon doen. And it was the son. En dat was de Zoon. And that's why the Son came, to complete and fulfill the message of the prophets. En dat was de reden waarom de Zoon kwam, om de boodschap van de profeten te vervullen. But also to bring a revelation that no prophet could ever bring. Maar ook om een openbaring te brengen die geen enkele profeet ooit had kunnen brengen. The revelation of the Father. De openbaring van de Vader. And then in John 17, en dan in Johannes 17, We have the what's called the high priestly prayer of Jesus. Daar treffen we het hoge priestergebed van Jezus. Where he is praying to the Father on behalf of his disciples who were with him there. Waar hij tot God de Vader bidt namens zijn discipelen met wie hij daar is. And in part of this prayer, speaking to the Father. En in een gedeelte van dit gebed waar hij tot de Vader spreekt. Verse 6 John 17, he says, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. That's his disciples. Johannes 17, vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan hen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En dat waren zijn discipelen. Now, there are two things I want to comment on. First of all, what name had he manifested? Er zijn twee dingen die ik wil toelichten. In de eerste plaats, wat was de naam van God die Jezus had geopenbaard? Now, the Jewish people for about 14 centuries had been familiar with the name that we call Jehovah or Yahweh. De Joden waren al 14 eeuwen lang bekend met de naam Jehovah of Yahweh. The sacred name of God which is never pronounced by the Jewish people. De heilige naam van God die nooit door het Joodse volk werd uitgesproken. Only written. Alleen geschreven. They'd known that name. Die naam kenden ze dus al. That was not something new to them. Dat was dus niet bepaald nieuw. What was the name that Jesus manifested to his disciples? Maar welke naam heeft Jezus dan laten zien of heeft Jezus geopenbaard aan zijn discipelen? If you read the prayer, you'll find it's the name Father. Als je het gebed nog eens doorleest, dan vind je de naam Vader. And it occurs six times in that chapter. En in dat hoofdstuk komt die naam 6 keer voor. Jesus came to manifest the name of the Father. Jezus kwam om de naam van de Vader te openbaren. And the word manifest is important. En het woord openbaren is hier belangrijk. He didn't just come to talk about it. He came to demonstrate. Hij kwam er niet alleen over praten, hij kwam het ook laten zien. How did he demonstrate the reality of the Father to his disciples? En hoe liet hij die realiteit van God de Vader aan zijn discipelen zien? By living like a son of God. Door te leven als een zoon van God. He was never frightened, never perplexed, never in despair. He never failed to know what to do. Hij was nooit bang, nooit onthutst, nooit wanhopig. Hij wist altijd wat hij moest doen. Because the Father was always with him. Omdat de Vader altijd bij hem was. They saw in the life of Jesus a different kind of life. De mensen zagen in het leven van Jezus een ander soort leven. They were familiar with the prophets. They were familiar with Moses. They're familiar with men who done tremendous signs and wonders and spoken mighty words. Ze waren bekend met de profeten. Ze waren bekend met Mozes. Ze hadden grote wonderen gezien. Ze hadden machtige woorden gehoord. Here was a man who lived knowing that he had a father in heaven. Maar hier was een man die leefde in de wetenschap dat hij een vader in de hemel had. And Jesus, by his whole life, from beginning to end, manifested the name Father. En Jezus heeft door zijn hele leven heen de naam van de Vader laten zien. That's why he came. That's why God sent him. Daarom is hij gekomen en daarom heeft God hem gezonden. Because only a son can reveal the Father. Want alleen een zoon kan laten zien wie de Vader is. The prophets can speak about him, teach about him, but they cannot reveal him. They cannot manifest. De profeten konden over God de Vader vertellen. Ze konden er onderwijs over geven, maar ze konden nooit God de Vader openbaren. And then in Matthew 11 and verse 27. En dan in Matthäus 11 vers 27. Jesus is speaking. Jezus spreekt daar. And he says, all things have been delivered to me by my Father. En hij zegt daar, alle dingen zijn mij gegeven door de Vader. And no one knows the Son except the Father. En niemand kent de Zoon dan alleen de Vader. Nor does anyone know the Father except the Son. En niemand kent de Vader dan alleen de Zoon. And he to whom the Son wills to reveal him. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. So, no one knows the Son but the Father. Dus niemand kent de Zoon dan alleen de Vader. And no one knows the Father but the Son and the one to whom the Son wills to reveal the Father. En niemand kent de Vader dan alleen de Zoon en degene aan wie de Zoon hem wil openbaren. So I want to tell you very clearly tonight, I cannot reveal the Father. Dus ik wil heel duidelijk zijn vanavond, ik kan de Vader niet aan u openbaren. Nor can any preacher do that. Geen enkele spreker kan dat. There is only one person who can reveal the Father. That is the Son. Er is maar één iemand die de Vader kan openbaren, en dat is de Zoon. If you are to know the Father, it must be by the revelation of the Son. Als je God de Vader wil leren kennen, dan kan dat alleen doordat Jezus hem aan jou openbaart. We are shut up to that. Otherwise, it's not there. Dat is de enige manier waarop je God de Vader kan leren kennen, door de openbaring van zijn Zoon Jezus Christus. Er is geen enkele andere manier om God de Vader te leren kennen. Then Jesus continues, and I love these words, and they're familiar, famous to many people. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. En dan vervolgt Jezus weer met een bekende Bijbeltekst. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal uw rust geven. Oh, those words in Greek are so vivid. All you who are carrying burdens, who are struggling, who find it hard going, who sometimes wonder if you'll ever make it through. Jesus has come to me, and I will give you rest. De Griekse grondtekst is zo helder. Een ieder die lasten draagt, die worstelt, die het leven zwaar vindt, die zich afvraagt of hij het wel zal halen, dan zegt hij, laat hij of zij tot mij komen en ik zal u rust geven. Ik zal hem of haar rust geven. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. What was his yoke and his burden? Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Over welk juk heeft Jezus het hier? To do the Father's will. De wil van de Vader te doen. It was his relationship with the Father. Het was zijn relatie met de Vader. And he said, if you're struggling, if you're perplexed, if you're anxious, if you're frustrated, if you're not satisfied with the way your life is going. En hij zegt, als je gefrustreerd bent, als je bang bent, als je niet tevreden bent met de manier waarop je leven gaat, come to me. Kom tot mij. And I can reveal the Father to you. And that will be a life-changing revelation. En ik kan de Vader aan je openbaren. En het zal een openbaring zijn die uw hele leven verandert. It will give you a new sense of belonging. En het zal u een nieuw gevoel geven van thuishoren. It'll bring you into true rest. Het zal je echte rust geven. How many of you, you don't need to put your hands up or anything like that, but I just want to ask you, how many of you are really enjoying rest? Hoeveel van u kennen echte rust? There's not much rest in our contemporary culture. You could look there for it in vain. In onze cultuur is maar weinig rust. U kunt er naar zoeken, maar tevergeefs. So do you know what rest is? Do you know what it is to relax? Dus weet u wat rust is? Weet u wat het is om u te ontspannen? There's only one place you can find rest. Hallelujah. In the bosom of the Father. Er is maar één plaats waar u echte rust kunt vinden. In de armen van de Vader. Jesus will reveal him to you. Jezus zal hem aan jou openbaren. I can't do it. I can tell you about it. I can pray for you. But only Jesus can do it. Ik kan dat niet voor je doen. Ik kan hem over hem vertellen. Ik kan voor je bidden, maar alleen Jezus kan de Vader aan je openbaren. Now I want to speak briefly about four important results that come from knowing the Father. Ik wil verder spreken over vier belangrijke resultaten die voortkomen uit het kennen van de Vader. Number one, it gives you a sense of personal identity. You know who you really are. Nummer 1, het geeft je een bewustwording van je eigen identiteit. Je weet wie je bent. You see, all through the Bible, every person is identified by his father or her father. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat overal iedereen wordt geïdentificeerd met zijn of haar vader. You read the genealogies, the father, the son of so-and-so, the son of so-and-so. What gives a person identity? Wat geeft een persoon zijn identiteit? Is knowing, is having a father. De wetenschap dat hij of zij een vader heeft. And even in our English language today, though much has changed. En in de hedendaagse wereld is daar nog steeds veel van terug te vinden. Many people's surnames are the names of their father, like Williamson. Johnson or Thomson, all they're saying is the son of William, the son of John, the son of Thomas. Nog steeds vinden we veel namen of achternamen van mensen die verwijzen naar de naam van de vader. And we have basically all around us an identity-less generation. En als we om ons heen kijken, dan zien we een generatie die geen identiteit meer heeft. Generation that has no sense of identity. Een generatie die zich niet bewust is van zijn identiteit. They don't know who they are. Ze weten niet wie ze zijn. I believe myself, if we could transmit this to them. Ik geloof dat als we deze boodschap aan hen over kunnen brengen, that would be a tremendous response. Yes. Dat er enorm veel reacties zouden komen. I believe there are millions of young people just milling around, lost, confused, perplexed, because they don't know the Father. Ik geloof dat er miljoenen jongeren rondlopen, verdwaasd, perplexed, verloren, omdat ze niet weten wie de Vader is. I don't believe anything will really ever change them sufficiently until they come to know the Father. Ik geloof dat er niets is wat dat echt in hen zal veranderen totdat ze de Vader, God de Vader, echt zullen leren kennen. So, if you're here this evening and you don't really know who you are. Als jij hier vanavond bent en je weet niet echt wie je bent. You're a kind of faceless person. A rootless person. Je voelt je nogal anoniem als iemand zonder wortels. You're not planted anywhere. Je hoort nergens echt thuis. You don't have a real identity. Je hebt geen echte identiteit. You may have an identity that you put on. You can go to the mirror and put it on with makeup. Or in other ways, but it's not a genuine identity. Misschien smeer je je identiteit op. Je staat voor de spiegel en geeft jezelf een identiteit met make-up of op een andere manier. Maar het is geen echte identiteit. It comes. Die komt alleen door de Vader. Second thing you have when you know the Father is a home in heaven. Het tweede punt wat je hebt als je God als Vader kent, is een thuis in de hemel. From the day I was saved, I always believed that if I continued in the faith, faithful, I would end up in heaven. Heaven was my destination. Vanaf mijn bekering heb ik altijd geloofd dat als ik trouw bleef in het geloof, ik tenslotte naar de hemel zou gaan. De hemel was mijn eindbestemming. But I never thought about heaven as my home until I came to know the Father. Maar ik heb de hemel nooit gezien als een thuis, totdat ik de Vader leerde kennen. You see, what makes a home is a father. Weet u, hetgeen wat een huis een thuis maakt, is een vader. After I had this experience, I said to Ruth, Ruth, I don't care whether you put up a tombstone over me after I die or not, but if you do put up a tombstone, I just want you to put two words: gone home. Hallelujah. En na deze ervaring zei ik tegen mijn vrouw: ik weet niet of je een grafsteen op mijn graf zult zetten later, maar als je dat doet, wil ik dat je er maar twee woorden opzet: naar huis. I think of a precious Hawaiian sister that we knew that was there at this time when we were in Hawaii. Ik moet denken aan een dierbare zuster uit Hawaii waar we onlangs waren. She served the Lord faithfully many years. Ze heeft de Heere vele jaren trouw gediend. And she was dying of cancer and the fellowship she belonged to made sure that there was always a sister by her bed every hour of every day. En ze was stervende aan kanker. En de gemeenschap waar ze toe behoorde, zorgde ervoor dat er altijd iemand aan haar bed zat. Elke dag en elk uur van de dag. En ze zei vrij vaak tegen de mensen die daar waren: ik heb nog nooit een engel gezien. I'd love to see an angel. Ik zou zo graag een engel willen zien. And then, as she was about to die, en toen, vlak voordat ze stierf, She sat up in the bed, ging ze opeens rechtop zitten. Stretched out her hands, en ze strekte haar handen uit. And said, I see them. I see the angels. En ze zei, ik zie ze. Ik zie de engelen. And the next moment, she was gone. En het volgende moment was ze overleden. The angels come to take her home. De engelen waren haar komen halen om haar thuis te brengen. How do you expect to go home? Hoe verwacht u naar uw hemelse thuis te gaan? There was a beggar outside a rich man's door in the time of Jesus. He was called Lazarus. In de tijd van Jezus was er een bedelaar genaamd Lazarus die voor het huis van een rijke man zat. And he was there sick, full of sores. But he was a believer. En hij zat daar, hij was ziek, hij zat onder de zweren, maar hij was een gelovige. The dogs came and licked his sores in compassion. En de honden kwamen om zijn zweren te likken. And then it says it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. En dan staat er in de Bijbel dat de bedelaar doodging en door de engelen werd gedragen in de armen van Abraham. And what impressed me was it was not just an angel. It was the angels. Wat zo'n indruk op mij maakte was niet dat het een engel was, maar dat het de engelen waren. I think one strong angel could easily have transported that emaciated frame. But God sent an escort of angels to that poor beggar lying in the street. Eén sterke engel had die arme Lazarus gemakkelijk kunnen dragen en naar de hemel kunnen brengen. Maar toch staat er dat God een escort van engelen stuurde om Lazarus op te halen en hem naar de hemel te brengen. It says that the rich man, he died. And being in hell, he lifted up his eyes. What a different destiny. Van de rijke man staat er dat hij zijn ogen opendeed in de hel. Wat een verschil van bestemming. I am persuaded that God really wants to send angels to his believing sons and daughters. Ik ben ervan overtuigd dat God echt zijn engelen wil sturen om zijn zonen en dochteren naar huis te brengen. Why should we go home lonely? Waarom zouden we eenzaam naar huis gaan? Why shouldn't we have an escort? God has got another angel. Waarom zou God geen escort van engelen sturen? God heeft toch voldoende engelen? I think it's important the way a person dies. Ik geloof dat het belangrijk is hoe iemand doodgaat. Als jonge prediker was ik onder de indruk van het dagboek van John Wesley. And one day it came, a report was brought to him that a certain Methodist sister whom he knew. En op een dag hoorde hij dat een bepaalde methodistenzuster gestorven was. And his comment was this: Did she go in glory or only in peace? En zijn reactie was dit: stierf ze in heerlijkheid of alleen maar in vrede? Which way are you going to go? Hoe gaat u? Only in peace? Alleen in vrede? Or do you think you're going to have a glorious entry into the Father's mansion? U kunt een glorieuze intree maken in het huis van de Vader. Carried there by an escort of angels. En daar gebracht worden door een escort van engelen. See, it makes a difference when you have God as your Father. Ziet u, het maakt een verschil wanneer u God als uw Vader heeft. You have a home.

rachem Adonai Eloheinu al Yisrael amecha rachem Adonai al yerecha ועל ציון משכן כבודך מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול הקדוש שנקרא שמך Oh.